الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو دمخ کنا دا بیان شروع چې په گناهونو کې کبائر او صغائر شتا او په دې باندې د امت مسلمه اجماع ده نو قران پاک آیاتونه دي چې ګناهونو کې لوی ګناهونه مشتا او واړه مشتا بیا دا غلیو ګناهونو څخه تفصیل ذکر شوی او دا غي یو څو مثالونه ذکر شوی چې په لویو ګناهونو کې یو لوی ګناه شرک او کفر ده او بیا د شرک او کفر د پار اقسام دي دا غي د پار انواع دي دا غي نه علاوه نور گناه کبائر لکه د والدینو نافرمانی شوا دارنګي سحر او جادو شو په یو مسلمان زنانا او دارنګي حکم د نارینم ده اسی به ستهمتونه لګول په گناه کبائر او کدام وا نا حق دی او مسلمان په مال باندې قبضه کول دارنګي گناه او کبائر او کدام وا نا حق دی او مسلمان وینیت وي اول یا په دې مخ کې جمعه کې د گناهونو اسباب ذکر شو داغي مختصر او د ځنې په کې تفصیلا ذکر شو چې د ګناهونو د پاره شپږ اسباب دي. یو کس چې په ګناه کې واقع کیږي او ګناه کوي نو د دې د پاره قران او سنت شپږ اسباب ذکر کړي. یو سبب د ګناهونو د واقع کېدو دا دی چې الله باز خپل بندگانو ته ډېر مال ورکی، دولت ورکی، وس او طاقت ورکی، خوشحالی ورکی. نو دا د الله دا ورکړی شوی نعمتونه د دای په ګناهونو کې د واقع کېدو سبب جوړ شي. الله خپل فرمایلی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. الله وای کزدې بندگانو ته رزق ډېر کم نو دای وټول سرکشي اختیار کی. نو یو د ګناه سبب دې د دنیا د نعمتونو ډېرې دل. او بل سبب دې دام په دغړمبني سبب کی حسابيږي کله الله یو بندا په دنیا کې په امتحاناتو کې مبتلا کی. بچی نی په بدن رنزور دې یو وخیوی بل وخینی نو دا ډېر غریبی او فقیری او بیماری د د په گناهونو کې د واقع کېدو سبب جوړ شي. زمونږ علما لیکلي وي وکاد الفقر ان یکون کفرا عن قریب د چې باز اوقاتو کې د غریبۍ نه کفر جوړيږي. باز فقیر په ګډ وړو سرش نو یو د ګناه د واقع کېدو اسباب سره یو سړی الله په امتحاناتو کې راولي. بلکې دام درته ویل شول چې انسان تا دا شیطان په دې دوو موقعو کې په انتظار وي. چې کوم انسان خطا کولې نشي او په ګناه کې واقع کولې نشي نو شیطان د ډېر خوشحالي په انتظار وي او د ډېر غم په انتظار وي. په ډېر خوشحالي کې د سړي عقل کار فریز او تاسو ګورئ بعض عقلمن خلق په خوشحالو کې ګډې وډې شروع کی. او کله په انسان باندې داسې مصائب راشي چې دا غډېر مصیبتونو د وجنا ده حوصله بایلي، عقل کار فریزي، د الله نافرمانی شروع کی. نو یو سبب هغه ګناهونو کې دا او هغه تفصیل ذکر شوی. او دویم سبب ده په ګناه کې واقع کې دل سدي ضعف ایمان. اے ایمان کمزور ده، په الله یقین نشتا، د الله یره نشتا، نو په ګناه کې سړې واقع شي. څومره چې ایمان کاملېږي نو دور په ګناهونو کې بیا څوک واقع کیږي نه. دا څومره چې په ګناهونو کې مونږ مبتلا یو او زموږ د ګناهونو د وجې نه په مونږ دنیا کې مصائب راځي نو دا زموږ د ایمان د کمزورۍ نښه ده. کمزور ایمان، د الله په ذات باندې کمزور یقین، دا الله د یره چې کله کامل نی نو دویم سبب د ګناه د واقع کېدو دا دی. او دریم سبب داو جهل. بعض خلک د ناپوهۍ د وجه نه په شرکیاتو کې، په بدعاتو کې، په رسوماتو کې اختر دي. ډیر مسلمانان دي چې زړې غواړي خو دته د معاملې د صحیح او د بد معاملې پته نشته. کتا سو سوچو کئی نن اکثریت د مسلمانانو په گناهونو کې د جهل د وجه نه واقع ده. او امت دا سی کئی نشی قرآن و سنت لکینی نو دیر گناهونو د جهل د وجه نه. دریم سبب سده جهل، ناپوهی، د ناپوهی د وجه نه. د دی وجه نه د آخر زمانه فتنم دادا چې علما به ختم شي، علم به ختم شي، جاهلان و خلق و نبخلق دینی مشران جوړ کی، اغیب د خیٹی د خواهش فتوی خلق لورکی نو پخپل بم گمراه ہوی او نور بم گمراهان کی. او سلورم و جوا دو گناہ کی دو واقع کی دو دنیا ناجائز محبت او دنیا طرف تا میلان. دو کم سڑی پزرکی چی دو دنیا ناجائز محبت وردن نشو او د سوچ او فکر ټول د دنیا طرف لشو نو دا د ګناهونو واقع کېدو یو لوی سبب دی. یو عالم ذکر الله قران کې کړه او دا سه عالم او علماء لیکلي لاس به پور تکل نو دعا به رد کېدنه بعض مفسرین لکلی 2000 طالبان میں پا درس کے ناس او داغ ذکر پا نہم اپارا کے راغلے دے پا سور آراف کی اللہ وی منور تدخل کتاب علم ورکڑو وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتٍ فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَيَا حَبِيبَ دِ اُمَّتَ دِ لَگْ دَاغَ عَالِمْ وَاقِعَ ذِكَرْ كَچِ مُنْ وَرْتَ دَخْبِلْ دِينِ عِلَمْ وَرْكَرَ دَاغَ دَ گُمْرَاهِ سَبَبْ شُشُ وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَيَدَغِ عَالِمِ دِين دُنْيا تَتَوَجُّوكَ او دا الله او دا رسول دا حکم دا منولو پزے دا خواہش او طبیعت پس روان شو دو خبری قرآن ذکر کری ولکنه اخلد الى الارض علم ورسره او توجہ ټول دنیا لگا او دا قرآن او سنت پزے دا خواہش پس روان شو نو رب کریم وی فمثله کمثل الکلب مثال دے پمثل لسپی سلورم اوجو د دنیا محبت او دنیا طرف ته اعلان کول دیو جن سلف ہوئے دیو تا سندا سے دعا کوي د سلف صالحین یو دعا دادا چې اللهم اجل الدنیا فی ایدینا ولا تجعلها فی قلوبنا الله دنیا غواړو عالم اسباب دے دی ته محتاج یو خو پلاسو کې غواړو زړه ته وردن نکې دواله دنیا نه غواړو اللهم اجل الدنیا فی ایدینا ولا تجعلها في قلوبنا الله دنیا در نغواړو عالم اسباب حلال دنیا بارک ما تعالی حکم کړی چې غواړو او پلاسو کې غواړو زړه لور دن نکې دل نه غواړو ادیو جن د نبی رحم السلام او دعا دا علماء لیکلي د هر مجلس په اختتام کې با نبی علیہ السلام دا دعا کولو د دعا دا پاغه دعا کې د الفاظ هم دي اللهم لا تجل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ويا الله زما لوی فکر سوچ دنیا ما جوړه زما د علم انتها دنیا ما جوړه زما د مینه او د محبت انتها دنیا ما جوړه دیو جن د الله حبيب په دنیا کې ډېر ساده زندگی تیر کړې ډېر ساده زندگی تیر کړې دا سلورم اوجه په د ګناهونو سوا حب الدنیا د دنیا ناجیز محبت او داغه طرف ته اعلان کول او پینځم اوجه موږ دا ذکر کړې وا غفلت یو سره د قبر او خیرت نه غفلت کې ده د قبر او د خیرت نه یو سره په غفلت کې ده نو کله چې د قبر او د اخرت نه اوسړې غفلت کې شو نو دا د ګنا د واقع کې دوه وجدا هه تاسو ګورئ نه سوره سوره عمر مونږ ته خاور او قبر را دي ګنا مونږ دې زړه باندې دا خبره نه ده منلې چې زبګرې مرم اے یو داسې ده چې وېر فنا برازي نو فنا خو کافر مني کافرانم گورے دا خبر منی چی انسان فانی دے او مڑکی گی با مسلمان چی دے مرگ منی کنا نو سی چی سوگ مرگ منی نو دا مرگ منل با داغ پا دے شکل کی خکاری داغ پا اخلاقو کی بخکاری آب دا پردی مال او دا جان نزان ساتی دیو جی نمونگا غاسباب ذکر کلیو چی دا غفلت نبا بس بچ کی قرآن او سنت تا گورا ناس تا پکار دا مرگ دیر دیر رایا دول پکار دی د خپل قبرستانونو ته بار بار ځه د قران شریف تلاوت ډیر ډیر کوي د دیو جن غره یو د ګناهونو د واقع کیدو شیش د غفلت د خپل قبر د خپل خیرت دا غین غافل پروت قران شریف حال ذکر کړي و یزرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون حبیب پرې کې چې خوري اوس کی او د دنیا په دې سيزونو دا کافران فائدې اخلي او غافل کړي دي دایلره امیدونو غافل کړي دي دایلره سه امیدونو پس او فیعلمون او شپږ مو جداوا کله شیطان ګناهونه سړی ته خیسته کوي او د لدا سيزین کې راولي چې استاد عزت بد الله او د رسول په نافرمانو جوړيږي په خبره باندې گناہوں اور کا فیصلہ وسوسے اور شبہات ورتا چاہیے نو داشپد اسباب دیو انسان کو گناہ کی دواقی کے دو اگر یاد ساتئی کم یو سڑے چی گناہ کئی نو دد گناہ اثر پدے ٹول عالم ارزے گی دادی اوسڑے نو چکنی او ظالم ظلم کو د ظلم نقصان صرف یواز دل دے دا ہر چا د گناہ اثر پٹول معاشرے ارزے گی دا ابو ہرے رضی اللہ عنہ ہڑوان دے چاویل ویر ظالم چی ظلمونا کئی نو ظان ل نقصان رسائی اگر تو داد سوئی زمان اللہ فزاد عالی قسم وی دا بارغان چی پدے جالو کی دلگی نمڑکی گی دام دا ظالمان دا ظلم وجدا دا باران چی بندے او طول کائنات پریشانی دا دا ظالم دا ظلم وجدا نگور دا گناہوں نگور پا معاشری بانے دیر بد اثر غرزی دیر بد اثر دا گناہوں نگرزی گی پا طول معاشری اثر غرزی نو دا اغا گناہوں سو یو سو نقصانات ستا سروان دے ذکر کو او اغی بان علماء و کتابوں نے لکلی حافظ ابن قیم رحم اللہ او عالم تیر شوے نو دا گناہوں دینی او دنیاوی نقصانات ذکر کری دا گناہ گو ریوازی دا قبر او دا خیرت نقصان ندے پا دی جوندن کی سور سور نقصانات دی دا اگر تانوی رحمت اللہ علیہ شرف علی تانوی رحمہ اللہ داغی وڑغن تیرے سالت آغی توی جزاء الاعمال اغم دبازی گناہونو دنیاوی ناکار اثرات ذکر کردی نولماو لکلی دا گناہونو یو اثر سدے دا قرآن و سنت دا علم نمحروم کے دل تا سمر خلق جی دا قرآن و سنت دا علم نمحروم دی تا دا گناہونو وجدا ذکر آغلی من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین دا کم نارینا زنانا بارا کی چلا دا خیر را دولری دا خل دن پوہ ورطور نصب کی او دا دن پوہ گورے معمولی شین دے دا دوار جہان و سردار وی ربی زیدنی علما زما ربا زما علم سیوا کی بلکہ دا آسمان و دا زمکی دا پیدا کی دو مقصد دے د سورۃ طلاق په آخر کې وای د اسمان او زمکه دا نظام میولی پیدا کړی لتعلمو د دې پیدایش مقصد دا دی چې تاسو پوه شئ ته قران او سنت علم درته حاصل شي نو د ګناهونو یو سبب دی د قران او سنت د علم نه محروم دی دلته سودی ګریوانو کې موږ وګورو نن زموږ په کلی کې زموږ په کورونو کې سورۃ دین عالمان دي ډاکټران سورۃ دین انجینئران سور دی نور دنیاوی جرگو والا سور دی او پا ہر کلی کی سور سور علماء دی دیکھیں خبر ہو پا ہر کلی کی سور سور علماء دی دا گناہن یو وجدا دا قرآن و سنت دا علمنا محروم کی دل امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول بعضی محدثین ذکر کرے وی اصل وجہ دا دا گناہ دا وجہ نا اولی سڑے دا علم نا محروم کی دا علم نور دے او دا اللہ دا اغا چا پزل کی دا نور چاہی چی اغا گناہنو نا پاکی اللہ خپل دشمنانو تخپل نور او رنا نور کئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ مشہور قول لے چاہوی شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور الله لا یطاه عاصی وای ما حضرت امام وکی رحم الله تا شکایت کو چ حافظ میں خراب ولا نو کہ چاله دنیاوی حکیم نے یو خواب دروی بادام مادام خورا ها اور اسی د دماغ او د قوت غ نور سيزونه قرا وای ما ته وی د الله نا فرمانه پریزا د الله او د رسول نا فرمانه پریزا او ما ته خبر را کو جتا ته پته را د قران او سنت علم نور ده دا الله خپل نا فرمانو ته نور کوي دا الله خپل نا فرمانو ته نور کوي دیو جن د گناهونو یو نقصان ده دا قرآن و سنت دا علومنا محروم پاتا کی دل دارنگی دا یو خبره خلکو لزور ور کوي په دې چې حضور نه چې قران او سنت علم نه رزق ختمي کی ګناهونو سره دنیوي رزق هم د ګناه سره سکی دا ختمي دا مسله لک تقوا د الله یرا دې سره الله رزق دی راي نو کم سړی چې دا سیوی چې دی د الله نافرمانی کوي نو دے درزق نہ اللہ محروم کی او کله په وګن مصیبت یې مبتلا کی هر سړی خود یې زړه کې ورته غریبی فقیری کی دی دیګه په خبره وره نو بیا به تو ګوري دا غو پیسو د جیدادونو د مال شمیر بنی او بس هغه وې دادې د لوګي مړکی ګم دادې د لوګي مړکی ګم نو کله هر سړی خو الله ورته دې زړه کې فقیری واچای دې زړه کې ورته سوا چای فقیری ورته واچای د د ګناهونو یو وجه دام دا چې د دې د وجه نه پرزک کی زمای عزت مندو کمه راضی بل علماء لیکلي څومره ګناهونه چې سوکای زړه کی کمزوري راضی بدن کی کمزوري راضی دا رنګ دام یو مسله د ګناهونو د وجه نه عمر کی خیر او برکت ختم شي لکه نیکو د وجه نه په عمر کی خیر او برکت راضی او تاسو له پته دا چې عمر کی برکت څه ده عمر کی وی برکتی صدا اے دیو سڑی لغنتی عمر دے او پا دغا عمر دے دا اخیرت جوڑ شو او اللہ او دا اللہ رسول رضا ونگی ور تحاصل شو دا غبا برکت عمر دے او یو سڑی دو پینزو سو وکال جوان دے دے او دا اخیرت پا دی عمر جوڑ نشو نو پا دی پینزو سو وکالو بسکے چی دا اخیرت پی جوڑ نشو با برکت اغا علم دے چی پاغی دا چا قبر و اخیرت جوڑ شو لدا زندگی و خود دا سی تیرا کا چه زن کدن رات لو نو کامیابی ورته ملاو شوا کامیابی ملاو شوا او یو سڑی اٹو ڈیر عمر دے و خیرت پی جوڑ نشو دارنگی دے گناہونو یو نقصان دام دے و ایداد ازان غنت نور پیدا کئی نگئی پا خبر بانا علماء لیکنی دے نیکی پٹولو کی لویا بدل سدا او دے گناہ پٹولو کی لویا سزا سدا عذابونه غره وختانی ورې دلنی عذابونه غره کانی ورې دلنی دي تش زلزلہ نه دا علماء لیکلي د نیکو پټولو کې نوې بدل سدا چې دی یوي په سیده بلی توفیق در الله درکو دا د نیکو پټولو کې لوی بدل دا دی یوي نیکې د وجه نه د بلی توفیق درته ملاو شو او غره دا نیکې نن خو موږ لپته نه لګي شاه ولی الله رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی او علماء لیکلی وای دی هندستان او پاکستان ته د حجاز مقدس نه د قران او سنت علم دروړ شاه ولی الله رحمه الله دیو جن زمونږ دی بر صغیر کی چې څوک هم د قران او سنت سند حاصله نو کده حدیث سند دی او کده قران سند دی د دغه سلسله کی د شاه ولی الله رحمه الله د خاندان ذکر برازی د شاه ولی الله رحمه الله او دا سنور علماء کرامو ذکر کړی شاہ ولی اللہ رحم اللہ دے نور علماء ذکر کړی چې د نیکو پټولو کې لویا بدل سره چې دیوی نیکای د وجنه د بلی توفیق درته الله درکو نو شاہ صاحب لیکلی وې د نیکو قدر او قیمت به خلکو له قیامت کې ملاوي وې دانن چې سړی وې د فلانې نفل می د فلانی لپاره بخلی او دا فلانه حج می د فلانی نه پاره ویدا لا د میدان محشر نقشې نه د کتلې ورنه هغه نقشې چې راشي الله وي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه الله وي حبیبا غرض دی امت ترا یاد کا یو سړی به ضرور نه تیخت کای د مور نه به تیخت کای خزا او خاون به یو بل نه تختی یا ویل کل امرئ منهم یومئذ شان یغنی دا هر چا به یودا سے حال جوړی دا هر چا به یودا سے حال جوړی چې د بل نه به غافل کړی دیو جن محمد ابن سیرین رحم الله بوی سوچ چې د نیکو په قدر پویږي ناغي بدا سی محمد ابن سیرین رحم الله مشهور تابعی تیر شوی او د تعبیر الرویا امام دی د خوبونو په تعبیر کې لوی امام تر شوی محمد ابن سیرین رحم الله او د علماء به د خوب د تعبیر د فارغ غلط لرل د خوب د تعبیر د پاره وا هغه تتلل او داسې تعبیرونه به استل چا به حقیقي تعبیرونه د هارون رشید هغه بیبي چې خوب لیدلو زبیده د هغې نومو نو هغې ته تعبیر استه و چې تا نه به الله یو داسې کار اخلي چې ټول امت مسلمه ته به د هغې فایدې رسېږي. نو هغې حجاز مقدس ته یو نهر کنسته و او هغه نهر اوس پورې د هغې اثرات موجود دي. نو محمد ابن سیرین رحم الله بوی د نیکی دی خبرې پورې وای چې نیکی یو نیکی پسې چې د بل توفیق ملاو سي دا غره وړه خبره نه ده خو دلته مونږ ته د دې خبرې لویواله مخې لنه راځي. محمد ابن سیرین رحم الله بوی کپورز کما ته اجازه تو کی الله رب العزت چې اے زما بندا جنت لذی ک دو رکعت نفل کول غواړي. خبره د سوچ فکر دا. محمد ابن سیرین رحم الله بوی کمال رب کریم وای چې بندا جنت لدن نکیږي او که دوه رکعت نفل کول غواړي نو تاسو له پتره زبسې انتخاب کوم زه محمد الله جنت لنظم دوه رکعت نفل کو زکه جنت تتلل د ما خواهش ته او د دې عبادت د کول مطالبه او رضا زما د رب ده. دې ته خبر وای زما رب زه پیدا کړې د عبادت او بندګۍ لپاره او دا جنت تتلل زما خواهش ته زما تمنا ده زبوام چې رب نه دو رکعت کوم جنت لل انزم. نو یو نی کای پسې د بل نی کای توفیق ملاوي او تاسو ګورئ دا اباز خلک یوی نی کای پسې تلی او څومره توفیق ای یو راغه قران درس سکیناست نو الله ورته شکل له شریعت موافق قران لکیناست نو راغ نفل وکل تحیت الوضو وکل اشراق وک قران لراغ اخلاق الله سم کر تاسو ور یو تبلیغ کی سړی وزي نو ټول عمر کی چته تہجد نه کړی تہجد وکړ ذکر وک تلاوت وک د مسلمان عزت پزړه کی راغ یو نیکی ځان پسې سور نه کوي راو دی یو نیکی ځان پسې سور نه کوي راو دی او د ګنا پټولو کې لوی سزا سره چې دی یوی ګنا پسې د بلی ګنا توفیق درل ملاوش ای یو ظلم دیو کو الله راو ننیوی بلکې د بلی مهلت هم درته ملاوش د الله پټولو کې لوی خطرناک سزا سره. دی وجنه ابن مسعود رضی الله عنه بدا سی ابن مسعود رضی الله عنه بدا سی وې دا مرګ د ارچا د پاره بهتر دی ایک مومن مرشو دلم مرگ بہتر دے اوکا کافر مرشو دلم وی دا مرگ خدے نو چاورتوی داولی وی دا مومن بارک اللہ وی وما عند اللہ خیر للابرار دا اللہ سر چس دی دا نیکانو دا پارا غردی او دا کافر دا پارا مرگ دا دی وجن غردے اللہ وی انما نملی لهم لیزدادو اسمام د کافرو تدا مهلت دی د پاره ورکوم چې نورم گناهونو کی ویا مدهم فی طغیانهم یا مهون الله وی مهلت ول ورکوم چې نورم گناهونه ډیر کی د ګنا پټولو کې لوی سزا سره چې ورپسې د بلی توفیق درته ملاو شو دیو جن گناهونو سردا سکیږي. دارنګ ګره گناهونه سبب د سپکوالی دی ورکل شیطان او نس موږ دوک کوي دا الله او رسول مخالفت د سپکوالي سبب دی په ګناه چې تاسو ګرون شوی نه دی دا الله او رسول نافرمانی سبب د سپکوالي دی او دا الله او الله د رسول تابعداري دا غره د الله په نيز دی عزت شه دی. حسن بصری رحمت الله علیه مشهور قول له هغه وی وداخلت په الله سپکو د ځکه د الله نافرمانی شروع وکړه او کدی په الله عزت منوي نو الله به د ګناهونو نه ساتلې وي. دغه خبر وای زکه ګناهونو نه ساتل د الله په دوستۍ کې نبی علیہ السلام د احد میدان ته او جهاد ته وته نو یو منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول ورسره نه هو بانه جوړول شي میدان له نظم نو چې کله نبی علیہ السلام د مدینې نه بار وته او احد ته لغزیرا نږدې شو ویره تاسو زمانه منه موږ تاسو سره لږ نو په عین موقع کې د دریو سو کسانو سره عبد الله ابن ابي را واپس شو یو دو قبیلو نورو مراداو کا چی منگم یا رب اسنزو میدان تا دا اللہ حبیب یوازی پریزو و اللہ دا غی دا دوستی ذکر کئی اللہ دا منگو تاصل دا قرآن دا تلاوت توفیق راکی فرمائی از همت طائفتان منکم من تفشلو واللہ ولیهما وعلی اللہ فلیتوکل المومنون اللہ وی حبیب را آیات کا چی غدو و ڈلو ارادل رلیوا چی دیم سستی شروع کی واللہ دوستو نو دا سستی نے بچ کر اوی چی دیم ور ارادہ کڑی و خوز ما دوستی و نو دا خپل حبیب نمی رستو پاتے نکل گناہون سبب دی بیزت ہی دے او نیک عمال سبب دی عزت دے نیک عمال سبب دسلی دی عزت دے قرآن شریف کی ہوئی ومن یحن اللہ فما له من مکرم چی سوک اللہ بی عزت ہے کی سوک عزت ورکولو علمشتا دی وجہ نگو را چی سوک دا اللہ و دا رسول پر سنا فرمانائی کی دے دغ درجی کی دے دی بی عزت ہے او دی سپکاوی او دی ذلت طوفان پر مخکڑے او یو سڑے اسم نشتا نی مال شتا نی پیو قوم پیو ملکی قومیت شتا وچه دکی دا اللہ تقوی دا اللہ پریز دیر عزت میں بخاری شریف کی حدیث راغل ہے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دا مختلف و ملکن والا صحابہ دا اللہ دا حبیب محبت مدینی منوری تروس دے نو پا مدینہ کی نکور مہاجر صحابی دا اللہ دا حبیب پا طالبانو کی نو کلا ناکلا پیدا سی دا مدینی بازار کی سخر سول نبی علیہ السلام گورا یو ٹوکی دی یو خوش طبیعتی دا نو ٹوکی ناروا دی یو خوش طبیعتی دا اللہ دا حبیب طریقہ دا دیکھے خبر با خوش طبیعتی دا دا اللہ دا حبیب بلکہ باب حدیثو کے راغلے ہر حدیثو کتاب کے وئی باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دا خوش طبیعتی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نپاغا خوش طبیعتی کی دام دے دا اللہ حبیب رستو را روانو او دلے دا ستر کی پٹی کی رشاد طرف نا نو ابتدا کی دے دا اللہ حبیب نپی جندو او بے اپی جندو نو دا اخپل سینے دا اللہ دا شاید اللہ دا حبیب دا سینے سردہ سے مگل تبرکن دا اللہ دا حبیب دا سینے مبارک سرے اخپل بدن مگل ہو دا اللہ حبیب پوشو چی دے دیو پی جندم دا اللہ حبیبی من یشتری منی هذا الغلام دا غلام دے خرسوں میں کسو کی اخلی دا صحابی ورطوی قربان اذن تجدنی کاسدن کچر خبر دا خرسول شوا نما با کوٹاو مگورے رنگ میں تور دے مال نشتا قومیت می نشتا دا اللہ حبیب ورطا سوائی وی وانت عند اللہ غال دا اللہ پتا دتا دا اللہ پنیش دیر قیمتی دا قیمتی کی سرے پسا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کی چی سوک دا اللہ نڈیری ریگی دا ڈیری عزت مندے او سوک چی پسم را گناہنو کی دے ومن یحن اللہ فما لہو من مکرم دا گناہن سبب دا شرمن نگئی دے سبب دا ذلت دے سبب دا رسوائی دے سبب در رسوائی دے زمائی عزت مندو او دیو جنو علماء لکلی ہمیشہ او بندہ بھئی گناہوں نبکئی پا اللہ بس بکی گی اس بکی گی با تردی چی دا حلاکت طرف تا بلاش او دام دا تباہی سبب دا بازی خلق گناہ تا معمولی شے ہوئی گناہ گرے معمولی شے نہیں اید اللہ و رسول مخالفت بکے او دا اللہ و دا رسول دشمنی با پسارا لے او دیتا تمامولی وے ادیو جن حدیث پاک کی راغلی بخاری شریف روایت تے وی ان المومن یرا ذنوبہ کانہا فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ و ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ فقال بہ ہاکذا فتوارا رواہ البخاریو وی مومن مسلمان چکل گناہونو کی نو دل دا سخکاری لکہ دیو غر پویخ کی سڑے والار دے دیو وی بس دا غرو چتی گی او بمارا غرزی بوچ پی پروت تے دام دیمان یو نخدا او د منافق مثال سره هغه د خپل ګناهونو داسې ګوري لکه دی یو سړی په دې پوزه مچ کې ناشته هغه شړلو دا پروا یې نکا چې دا سو او شنو نو خپل ګناهونه معمولی ګڼل دا د نفاق علامه ده خپل ګناهونو ته لوی ګناهونه ویل او معمولی خبره ته دا د لوی خلکو کار دی وړی وړی خبره باغی تزمای عزتمند مخې لوي دغه خبره ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ په مناقبو کې دا غوې واقعیات درته تیرو چون کی بی بیان او سخاوت زکړه او په صحبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ لکه بزرګونو چارو لګل چې ما خام بکې دوا به ختم لداغي او خره او د بچو په شاله او روایت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ناغی اوزل خپل ترور بارا کیوئی جیرد آدی لمو مسئولی گو زان لپکی اڈو پریزی نا رکا دی خلقو نزان حیرو دا اللہ محبت دم رو یوزل ارس خیرات کل چارال نوین زی ورطوین ان خوز مونگ رو جوا نو رو جماعتی لخو بزی سی پریفیو کنا نو بی بی ورطوی تا ما لولی رایا دولنا ما لپای دا خبر رایا دا کلیو دا خبرت حیر وگنی چی مونگ بم باقام سخرو او رو جوا ما دو آوین زی ورطوی چی بور اس خوب دی پریخی نن زمون رو جوا نئے ورته تا مال اول رایا دول نورو ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا فرض خیرات کئی زان لادو پریزی نا عائشی بی بی لچاوی چی خورای خود دا سی وی وی دے سوک نشی پا ما پا بندی لگئی قسم دے زبت سر خبر نکو پس قسم او خورو دا غد خبرو کولو نا او دا غد مور پشان و ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زکا یادو ساتی پتولو بی بیانو کی دیل بی شان دے د دې پکور کې چې د نبی رسول سلام نمبر د دې مناقب کې موږ ذکر کړی نو هر چا به قتل چې نن د نبی رسول سلام د عائشی بی پکور کې نمدا هدیه ویلې کېلې د دې نور بی بیانو مشوره وکا چې رسول بداسې الله پیغمبر سره خبره وکي چې دې صحابه کرامو ته وایي چې د نور بی بیانو نمبرو کې هدیه را لېږي کړ ناخر یو بی بی په مشورې خو هاګه ناغی جل اللہ حبیب توید دوار جہان و سردارو لا تو زینی فی عائشہ واو رئی خلقو دا عائشی بی بی بارک مال تکلیف مرا رسوائی وی قسم دے زدی بی بی بی سرا پیو لحاف او کمبل کی نیم چمات جبریل رازی سیواد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا عائشی بی بی قسم و خورو چیز بدا سر خبری نکو اغب جڑل بیدا مشران مشران صحابہ پا جرگہ کرا وستا او دے زان سر پٹ روست حجری مبارک تے پردہ کی را دن نکو او دیر مینتی بی بی تاو او دے مینت نفس خورای ورغ او دخپلی ترور نیلاس تاو نایو قسم خوڑ لیو نو مسئلہ دا چی قسم دے کلمات کو نو کفارہ بورکے کفارہ یو دا غلام ازادو نو یو پنزو سو پوری غلامانی دی یو قسم نازاد کلا چی بیا بی قسم رایات شو دور بیو جڑل چی تا گریوان بی ٹول پوخ کلون شو چی ما قسم خوڑل یو مات لی پنزو سو نسیوا غلامانی دی یو قسم دا پارا ازاد کل آلان کی دا قسم دا پارا یو غلام ازادور کو چی بیا بیم رایات شو لی بی دور او جڑل چی دا گریوان بی سو دا بی دا اخ کو نلون شو نو گناہو نگر اسپک نگنن زمائزت گناہو نلوی شے گنن او دا لوی گنل بیم گر ایمانی قوت مانی کی گی چاک ایمانی قوت وی دا دل با گناہ لوی اخکاری او چکل در لگناہ معمولی اخکارا شوا نظمائی ذت مندو دا دا تباہی اغاس باب دی عبداللہ مبارک رحم اللہ باوی گر خبردار گناہونا زلت راولی ابن مبارک لوی شخصیت تیر شے دا دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پشاگردانو کے لئے آواز دا سناپو کو معاشرہ کی ابن مبارک منی او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے منی ٹھیک ہے خبر والا نہ چت بچے منی او والد نے منی نہ بچے کم نے پیدا شو ٹھیک ہے خبر والا ابن مبارک رحم اللہ بوی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے زبم دنیا مسڑو گنتی او سڑے دے ابن مبارک لوی شان دے او لوی عزت ورتا اللہ ورکڑا علماء واقعہ ذکر کری و یوزل یو خار تا ابن مبارک رحمه مشہور محدث مشہور فقیح یو خار تراتلو نو هارون رشید محلو پاغی کی داغوین زبر ناست و جوی قتل خار نہ خلق منڈی وئی معشومان منڈی وئی ناغوین دې بر نہ تپو سکو وی اس شل ټول خار والا بارو زئی وینن دې خار تا عبداللہ بن مبارک رحم الله رازی مونږ داغه استقبال ته زو نوین ز هارون رشید توردن نشو هغه خلیفہ د ټولی دنیا هغه تا وئی بادشاہ ہوتنی بادشاہ خو ابن مبارک ته تا غو د ډنڈی بادشاہی دا بادشاہی خو هغه چې پزړونو کې دغه ته خبره وای یو د ډنڈی بادشاہی یو د زړونو بادشاہی ورته بادشاہ ته نه بادشاہ ابن مبارک رے نه ابن مبارک رحم الله وای رایت الذنوب تمیت القلوب ویورث الذل ادمانها وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا وِوِنَمْ گُنَاهُنَا زُلُنَ مْرَكَي گناہ سر از لمر کی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ وہی دازر ورط ختم کرے او دازری زنگنو والے دے دخلو آمالو دو جنام وَيُوِنَمْ گُنَاهُنَا عَمْرَكَئِ اِزْلُنَا او دا دیا میشوالے سڑے زلیل کئی زلت کے رازی تاگا مخ کی آیات چماوی دیلان نباز علماء یو واقعہ ذکر کرے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِب کل اگر پواری وڑی گناہ اللہ پاک دسڑی نار سوالی وَيُو عَالِمُ او دام یادو ساته دا علماء و دی خپلو کشرانو لدعا کئی او دا سمر علماء چی دی دا گره دی خپلو کشرانو پا دعا چلی کچر تاسو همون یو بل لدعا پر ایخوا کرن نو بیا که دیشی چیز همون استاسو دا ٹھولو بیڑای گره پار نشی دیگه خبر واقع دا اللہ حبیبم فرمایلی کم امام چی دا خپلو مقتدیانو دا پار دعا نغواڑی هر موس کی دور سر خیانتو کو او گره دا علماء دا دی خپلو خلقو پا دعا چلی او دا غی دا واقع دا مثال واور یو عالم او دا غډیر شه مریدان و یو ځل په خاکه مخیال و دا لسپیکر چې نوی اذان به خلکو پچت وي ناغه اذان د پاره ختل او نظر غلط استعمال شو دی یو نصرانی په کور کې نظر لګی او به دا غزنانا د نکاح او د رښتې مطالبه کوله ای ورته چې ترسوم اسلام دی پریخه نی دا رښتې نکی نه دور پس اسلام پریخ بیا یو ورته چې دور عمر به موږ له خنجران سره یهود او نسوارا خنجران پوری کنا نو یو ځل د سره لرګې لاسو کې دی او خنجران سره او دا موریدان په لار روان دي چې وی قتل نو ډېر او جړل ګور او حلاله جڑا پکار ده انسان ار وخت خطرې په حال کې ډېر او جړل اده ورته چې زمونږ استاد نه او زمونږ پیر صاحب نه تاله چې قران یادو او حدیث درته یادو وې څه در لا یادم دي کټول د نېر شي هغه ولې ټول هېر دی و یا تر لا یاد دی دا یاد و له و مې یهن الله فما له من مکرب الله او عزت چې چا نه عزت وادم سوکشته دي چې وربږي به بس الله عزت غشته وي دغه و یا تر لا یاد دی و مې یهن الله فما له من مکرب و اذا ټول مریدانه کې ناصر الله له توجه کا او د دې د دعاګانو د وجنا الله غته بیا هدایت توفیق ورکو وګوره د ګناهونو می شواله سړی ته ذلت او رسوایی راولي ګناهونو می شواله دا ذلت او رسوایی راولي ذلت او رسوایی راولي وترک الذنوب حیات القلوب وای پرې خودل د ګناهونو د زړه ژوندونه زړه ته الله یو ژوند ورکی اور چې زړه دې ژوندې شو کنه نو اللہ وادی کری تاسو قرآن شریف تلاوات کو کوئی کرنا اللہ وی قرآن شریف میرا لے گلے دے لینزر من کان حیان چدا قرآن حاغ چالو یا رئی چی سوک جون دے دے جون دن گرے دے قرآن و سنت پہلے ملاوی گی چا سر دے قرآن و سنتی نم نشتا اللہ دل جون دے نوئی سورہ نعام کی ہوئی فمن کان میتن فاحیناہو اے ہر غسوک چمڑو دا قرآن و سنت علم ور سرنو نمونگ دے علم پا سبب جوندے کو دا دوار جہان و سردارم فرمائے لی اللذی لیس فی جو فی شیئ من القرآن کل بیت الخرب آغا نارینا و زنانا چی داغ پسینا کی دا قرآن و دسولوم نشتا دا داسی سینی مثال داسی دے لکا کندر کور شاڑ کور زرط جون ملاوی گی دا قرآن و سنت کو تعلیمات بانے ذکا اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم و ایمان والو زمان دا حبیب دعوت قبول کئی چه کل مراب علی دا غدین و کتاب طرف تا چه تاسول پی جون ملاوی گی قرآن شریف سر سکی گی جون ملاوی او چه قرآن نینو دو بیانی ور جون نی دا گناہونو سرا کل پدی کی اقل سرم فساد رازی بلکہ دی پلو گو رئی دا دنیا کی چه سمر فساد در لخکاری که بادشاہ ناکار دے که خپل منز کی جنگی گو که دا چامال محفوظ ندے دا صد دمونگ دا آمال و جدا مایات لستے واللہ سور روم کی وئی زوہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس وئی سرگن شوے دے فساد پوچاو پا دریاب کی دا خلق و دا آمال و دا وجنا دا سور پریشانی چی دی اللہ سوئی دا زمونگ دا آمال و وجدا نو دیل جلوسی ستل پکار دی که روڈ بندول پکار دی که دا بادشاہ بارکی یا دا زان بارکی ناری ویل پکار دی که مونگ ٹولو لطوبہ ستل پکار دی دیکھے تخبرو زوہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پہوچاو پا دریاب کی فسادات سرگنشوی دا خلق دا آمال دا وجنا ابن کثیر یو واقعہ ذکر کرے اے وہی کل چی خلق کی عدل انصافی کنا پا دی حیواناتو مسر غرزی پچا سر غرزی پا حیواناتو سر غرزی ابن کثیر واقعہ ذکر کرے چی یو سڑی گڑ با گڑ سرو لے دی کی یو شرم خو لیور آدھو کو دا کانڈک نے گڑو تختولا نگرا گڑ با وی شپنکے چی دی دین ناڑو خبر نرے اوی دور او مرسوز دا گڑ سرو او شرمخان خو پدی حملے نے کئی معلومی کی دا چی خلیفہ وفات شے دا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دتا عمر ثانی وی دتا سوئی عمر ثانی ورتا وی چی او سڑی گڑ با گڑ سرو لے دی کی او شرم خو لیور آدھو کو دا کانڈک نے گڑو تختولا نگرا گڑ با وی شپنکے چی دی دین ناڑو خبر نرے اوی دور او مرسوز دا گڑ سروم او شرم خان خو پدی حملے نے کئی معلومی کی دا چی خلیفہ وفات شے دا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دتا عمر ثانی وی دتا سوئی عمر ثانی ورته وی او دا فاروق اعظم کرامات البدایه ون ہے کی ذکر کړي دا خبره یاد لری او عمر رضی اللہ عنہ د شپې و د مدینی په کوسو کې ګرځیدو دا اول ټول خلق دو بادشاہ ګرځي اے ټول خلق دو دي بادشاہ د مدینی په کوسو کې ګرځي دا یو فکر او کچری د مدینی کې څه نقصان وشي د چا نه حق وینه توی شي نو سبب میدان د محشر کې د الله په حضور کې زما سے جواب پیږي خبر وای د غیر فاروق اعظم خوب تنه پرو بلارو کوسو کې لکه سو کې دار ګرځیدو نو ابن کثیر البدایه والنهایه کې ذکر کړي یو کوسی سره تیریږي نو پاغه کې د مور او د لور جنگ ده هغه مور لور ته وای چې دا شود لګ دی او دې کې او بو واچوا زمو گزاره نکیږي چې ډیر شي نو لور ورته وای تعالی پته نشي چې امیر المؤمنین منع کړي چې شودو کې به او بنا چوي ګډون بنه کوي ځکه د دوار جان سردار فرمای چا چې ګډون وکړو نو دا زمانہ نه لري چا چې ګډون وکړو نو دا زمانہ نه لري نامور ورته وای امیر المؤمنین کوم ځای کې ناغه لور ورته وای چې مورې امیر المؤمنین نشته نو رب د امیر المؤمنین کو موجود ده کړه اصل شی ګوره دین دا چې د خوف الهی د وجنه یو سړی ناروا کار پریز او کده ډنډې دی یاري نه پری چې ډنډې خو نه و یو کده ډنډا ای واغه کار بنه کوم او کده ډنډا ختم شنه بیا با کاری نا ورته وای چې امیر المؤمنین نشته نو رب د امیر المؤمنین خوشتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا خبر واورې دي ساری خپلې بیبي ته وایي چې مدینه منوره کې فلانی محله ده او هغه کور کې یو نوجوان وایي که د چا په نکاح کې نی نو ته خپل بچی له غواړه کې دې شي الله به دې اولاد درکړي. نو دغه ماشومه غوښتلې شوې ده او د هغې په نسب کې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله پیدا دی. دې خبره وایي عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دغه نه پیدا شوی. نو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله په دور کې آشپن کې وای زما ګړي شرمخان به وزه سره هو تختوله وې معلومیږي دا چې خلیفہ وفات شوی. ناقص وای جما خبره واوري دا او اندازې تپوس مې وکړو نو خلیفہ وفات صحیح خبر وای. دا عدل او د انصاف سره په دې ټوله معاشره کې زما عزت مندو دور سکی دور فرق راځي او کله چې ظلمونه نو ټوله معاشره دا غي د وجنه سکی دیو جن کوم او تاسو په دې معاشره کې تنګ یو او دا زندگی د پر نو هر سړی به اخلاص سره توبه وباسي. هر سړی به سکے اخلاص سره توبه وباسي او ور چاته مو خو الحمدلله د مسلمان کور کې پیدا یو بلار پنی کو پش پپش مسلمانان را رواني دا سي غني سوکشه چې غله بدا پته ني جدا کار خده او دا بد ده کوم غټو ل اخلاص سره توبه وستا نو در رب العالمین مدد او نصرت برازي. دیمه مسله دام د ګنا نقصانات دام دي چې دي سره حیا ختم شي. کوم سره چې ګناهونه کوي کنه نو د ګنا وکونو کولو سره حیا ختمي او چې کله حیا لاړه نو بس خبر خاتم شو. حدیث د بخاری شریف کې راغلی الحیاء خیر کله حیا ټول خیر خیر ده. د ګناهونو سره څه کیږي؟ د ګناهونو سره غره حیا ختمي. ادي وجنه والله والا شاعر وای وای فما والله ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء. وای دا الله په ذات مې دی قسمی ژوندون کې او په دنیا کې غره خیر نشته کچره حیا لاړه. فما والله ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء. وای دا الله په ذات مې قسمی په دې ژوندون کې او په دنیا کې د سره خیر بنی که حیا ختم شوا. دیو جنته گناهونو د وجنا زما عزت مند سکی حیا ختمیږي. نو دا تقریبا سور سور نقصانات علما کرام ذکر کړی دي چې د ګناه د وجنا دا دور دور نقصانات راځي او دغه ګناهونه کله د انسان د تباهی سبب جوړي. دیو جن زما عزت مند دا کوم اسباب د ګناهونو چې مواوریدل چې دین موږ تاسو اجتناب وکړو او ان شاء الله دې سره سره د ګناهونو دا نقصانات بم ذکر کوو د ګناهونو نقصانات بم ذکر کوو او هغه اسباب به ذکر کوو چې هغه سره سړی کې دینداری راځي او ګناهونو نه بچ کیږي ګناهونو نه بچ کیږي. دیو جن ګورا دا نن چې په موږ مصیبت راغله دی عالم یو واقعیا ذکر کړي دا واقعیا عوام نو بیا ان شاء الله بس کوو خبره. وای منصور بادشاه یو ځل د سپوږمۍ رڼا وا او د خپل درباریانو سره ناستو وزیرانو سره او د بنی امیه خلافت ختم شوه د دینه مخ کی نایمی چر دا خلق خو خلافت او خوسی حکومت د لاس نه لاړو نو چا پکې وی چر دا رستو کشران بچی رالن نو دا غي مقصد ته شقتدار او ته سبا صحیح وا او ته شکر صحیح وا او ته خپل خواهشات پورا کولو او د الله نا فرمانه شروع کی نو حکومت تسنس شو. نیو کس ورته وی وی امیر المؤمنین د دغ بنی امیه یو کس تا په جیل کې بند کړي او هغه یو عجیب واقعیات د خپل حکومت او د دې نعمتونو د ختمېدو ذکر کوي کې چرې را وسنو بادشاه حکم کوي جیل نه رو باسه ناغه را وستو ناغه ورته خپل واقعیا شروع ورته وی کله چې په مونږه زوال راغې نو زلالم خپل ملک میں پریخو او د کافر یو ملک نوبد آغینو موغی تلاڑم زان سرمی سوڑیو بسترمی زان لو غرولا او دی رشم دری رزی تیرشوی بادشاہ دغه ملک تا پتاو لگی دا چې د مسلمانانو د ملک غ بادشاہان چې زوال پر راغله او زما د ملک لرا تختی دی ناغه زما ملاقات تراغه و یا بادشاہ چراغه ډیر خیسته شکل او دنګ نور سره نو وای پزمک کینا سمال را نږدې کېدو نه ما ورته چې ګورته بادشاہ زما ملاقات لراغله د استاد ملک لرا تختی دی او ترا سما سره په دې بستر کېنا ما سره پکینه نا اورته وینا زبات شیم د هر بادشاہ سره عاجزی خایي دا کافر بادشاہ ولا وي زتا سره پدی نکینم او پدی خارو کینم وای بیا ما ترا متوجی شو راته وای چې دا تاسو مسلمانان دا شرابونه ولسکای تاسو قران کې حرام نه کافر بادشاہ ولا وي لم تشربون الخمور وهي محرمه علیکم فی کتابکم دا تاسو شرابونه ولسکه استاسو په قران کې په الله دا تاسو باندې حرام کړی وای ما ورته چې دا زموږ دا بي وقوف او دا غلامان او دا کشران باندې مانی ولدو دا ورته یا تاسو د خلکو د مال او دولت لپاره تسنس کوي دا چا مال تبا کوي دا چا جان تبا کوي استاسو په شریعت کې خو د مسلمان وینت ویول او دا غ مال پتا سو حرام دی دا غمال پتا سو حرام دے لکه پرون مونږ ته مشکا شریف کی جلسانی کې او حدیث تیر نبی علیہ السلام ته او مخنث اجڑا ور تراوسته شو دا الله سختی په نکریزو سره کړي نبی علیہ السلام ته راوس دا الله حبیب وی دا د سحل لچ دا ور لاسین ټوټ سره دی په نکریزو خپل سره کړي ورته قربان دی بد زنانو سره په قول او فعل کې مشابهت کوي رسول الله وی شړې د مدینی نه نقی او زو ویل ته شړې د مدینی منورې نه وشړل د الله د حبیب دی پریشانې له چې بعض صحابه او قتل نو په جذباتو کې رال ورته وای د الله حبیب قتل وکو کنا د دوارو جهان سردار ورته وای چې نهی تو ان قتل المسلمین زده مسکونکو د قتل نه الله منع کړي چې اسلام پکې دې نو د ګناهونو د وجناز د مسلمانانو د قتل نه منع دا یو یو خبره ورته شمیرله بیا ورته دا ریخم ولې چوي ریخم خو پتا سو حرام دي او دا سره زرو لې استعمال وي یي سړې او د سره زرو بوتي دي چولې دا پتا باندې په دین کې حرام نه دي نو دوه لس باندې معنی وکي نا ورته چې خبره اصل کې دا څه نه ده وای دی بادشاہ یو سار فاترق ملیان دغه بادشاہ سر کته کړو یو سات نو سر روچت کو او دا سه لاسو کې ور سره یو لختوا د ازمکه په کنستا ورته وی له سزا لیک کما ذکرتا دا تا چې کوم زرونه پیش کل خبره دا سه نه دا بلکې تاسو یو قوم یی چې کوم شی الله حرام کړي هغه مزان ته حلال کو او چې کوم در له حلال کړي هغه مزان ته حرام کو نو الله در نه عزت واغشتو او ذلت در له در پر سر کو د ګناهونو د وجنا او بیا ورته وګوره زما ملک لراغله د ملمه ملمستیا سور رزه د ویدری رزه ویدری رزه د ملمستیا دا او بس زبا وی قسم دې په دې جامو در سره دی وجنکین نه استم د الله د عذاب نه ریګم چې په ما مزاب را نشي دا ولا ګوره یو کافر بادشاہ وای درې رزه ملمستیا دې تیرا کا نور بس تا د پار ادا درخواست چې زما د ملک نه بزي نن زمو سره دغه ټوک شوه د کافر د خنداشي خپل دین مو بریخ خپل کتاب مو بریخ کم قوم چې خپل دین او خپل کتاب او تهذیب پریزي عاد خندا کیږي نو رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي الٰه العالمین موږ ټول له صحیح توبې توفیق راکړي او پس موږ ګناهونو کې موږ او تمام امت مسلمه مبتلا ده الله دې ټول ګناهونو نه موږ ته د بچ کېدو توفیق را نصیب کړي الله موږ سره د رحم او د کرم معاملې وکړي سمره بیماران دی الله شفای کامله ورته ورکړي سمره قرضدار دی الله د قرض نه اخلاص کړي الٰه العالمین د چا په منځ کې دشمنی او تر غنی دی دا په دوستۍ بدل کړي یا الله د حاضرین او غایبین او مسلمانانو کې د چا چې څه شرعي حاجتونه وي دینی یا دنیوي د غیب د خزانو نه پوره کړي الله په دې ملک په افغانستان او دارنګي الٰه العالمین په عراق په لبنان په ټول مسلمانانو ملکونو کې امن او امان راوړي دا سمره کافران دی او مسلمانان الٰه العالمین تنګړي کپنصیب کی ہدایت ہدایت ور لو کی ورنہ اللہ پاسمانی و عذابون ہلاک و تباہ کی او ددید شر و فساد نے الہ العالمین ٹول امت مسلمت نجات ورکی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار.